ताम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा सोमवार सन 2051 तदनुसार 22 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा दिनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सत असत का विवेक कल्याण करने वाला है। तो सत क्या है, असत क्या है, यह कहा जाता है। संसार असत है तो इसमें तो मतभेद है। प्रकृति असत है, इसमें भी मतभेद है। संसार को भी प्रारूप से सत मानते हैं और रूप से असत मानते हैं। ऐसे प्रकृति को अनादि और अनंत मानते हैं, कोई अनादि को अनादि मान करके अंत वाले मानते हैं, तो उसमें भी भेद है। असली बात क्या है वो तो भगवान जाने। अपने समझ में बात ये आई है कि ये जो संसार के साथ हमारा संबंध है ये असत है। तो असत संबंध है, वो असत संबंध हमारे को बांधने वाला कितना है, कौन सा है, जो हम उनसे चाहते हैं ये बांधने वाला संबंध है। और हमारे से वे चाहते हैं उसकी सेवा करें तो ये संबंध बांधने वाला नहीं है। और संबंध असत है। संसार के और शरीर का जो हमारे साथ संबंध है वो असत है, संबंध सत नहीं है। तो संबंध का त्याग करना, तो त्याग कैसे करें, तो त्याग करने के लिए ये उचित है उसे कुछ न चाहें और उनकी चाहनों को पूरी करें। ये खास बात है। माता पिता भाई बंधु संबंधी कुटुंबी जितने अपने कहलाते हैं उनसे आशा रखना कि ये हमारा पक्ष लेंगे, हमारा हित करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, ये आशा है बांधने वाली। आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं है परमम दुखम। जो हम आशा रखते हैं कि शरीर हमारा रहेगा, शरीर से ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये इच्छा है, ये बांधने वाली है। शरीर की भी सेवा कर दो, संसार की भी सेवा कर दो और चाहो कुछ भी नहीं, ये कर्मयोग का स्वरूप है। तो व्यवहार में कर्म जहाँ करना पड़ते वही कर्म योग होता है। योग का मतलब है परमात्मा के साथ संबंध। तो परमात्मा के साथ संबंध होता है वो सच्चा संबंध है। तो कच्चे संबंध के छूटने से सच्चा संबंध होगा। जो असत संबंध है वो त्याज्य है। असत संबंध क्या है, इस शरीर और संसार के साथ में जो अपने अपनापन कर रखा है ये असत संबंध है। क्योंकि शरीर के साथ संबंध पहले था नहीं और फिर रहेगा नहीं, और वर्तमान में भी संबंध छूटता चला जा रहा है निरंतर। तो ये सत नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है इस बात का। संसार सत हो असत हो कैसा ही हो, शरीर भी कैसा ही हो, अपने इनको अपना मानकर जो आशा रखना है ये बड़े धोखे की बात है। इससे ही हमारा बंधन होता है। गीता ने कहा कारण गुण संगो से सद असत योनि जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है असत का संग। गुण संग बताया, गुण गुण जो परिवर्तनशील है, बदलते रहते हैं, हरदम ही गुण बदलते रहते हैं, सत्व रजतम ये बदलते रहते हैं, समष्टि में बदलते हैं, व्यष्टि में भी बदलते हैं। जैसे अभी समय एक शांति का समय है, तो सुबह के समय में वो बसंत कहते हैं, वो बड़ी अच्छी समय है। वैसे छवीं ऋतु आ जाती है एक दिन में ही, फिर मध्यान्ह आ जाता है, शाम आ जाती है, रात्रि आ जाती है। तो ये गुण है, सत्व रजतम गुण बदलते हैं। ऐसे शरीर में भी कभी शांति है, प्रसन्नता है, आनंद है, सत्वगुण आता है, कभी राग है, आसक्ति है, ममता है, खिंचाव है, संसार की भोगों के ये राजसी रजोगुण है। आलस आता है, प्रमाद आता है, नींद आती है, ये तामसी है, ये गुणों का गुण है। तो परिवर्तन होते हैं, इनके साथ जो संग है, प्रियता है, ये बांधने वाली है। वो सत्वगुण का संग बांधने वाला, रजोगुण बांधने वाला, तमोगुण बांधने वाला, ये बांधने वाला है। तो इस संग से छूटना है, ये मुक्ति देने वाला है। हम जो संसार के संबंध से सुख चाहते हैं, ये खास दुख का कारण बताया गीता ने। ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने एवते, एव लगा, एव अर्थ बिल्कुल ही सच्ची बात है। संबंध जन्य जो सुख है वो आदि अंत वाला है, दुख देने वाला है। दुख योने एवते, दुखों का कारण है, दुख ही दुख जन्म है। मैं इसमें संबंध जन्य सुख से दुख और पाप, पाप जन्मेगा और दुख जन्मेगा। आज इसी को ही मुख्य माना रखा है, संबंध जन्य सुख को ही मुख्य माना है। यह संबंध जन्य सुख लेना है, बड़ा भयंकर जमाना है। सावधान हो जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बड़ा प्रवाह पतन की तरफ जोरों से जा रहा है। तो ये ही संस्पर्श जा होगा, संबंध जन्य जो भोग है वो दुखों के कारण है। दुख ही दुख जन्मेगा इसमें। संसारी के भोगों को भोगने वाला कभी दुखी न हो, ये हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। जो संबंध से सुख भोगेगा उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, एकदम पक्की बात है। दुख योने ये जोर दिया भगवान ने, दुखों के ही कारण है, दुखों के जनक है, दुखों की पैदाइश है, दुख दुख जन्मते हैं। और आदि अंत वाला है, पहले नहीं है, पीछे नहीं है, बीच में तो दिखता है, बीच में भी नहीं है, क्योंकि वो तो हरदम वियोग हो रहा है ना। ये बात बहुत बार कही है, और सुनने की, समझने की और मान लेने की बात है कि जो हम जी रहे हैं, ये जो कहते हैं ना, ये शरीर जी नहीं रहा है, ये मर रहा है। पर आप सुन लेते हैं, हम भी कह देते हैं, कहना सुनाई करते हैं, मानते नहीं इस बात को। मानते यही है जी रहे हैं, हम तो जीते हैं, जी रहे हैं। इस बात में ऐसा पक्का पकड़ा है, जो कितना ही कोई कह दो, सुना दो, पर है जगह में कोई चिंतित मात्र भी कमी नहीं आ जाए, पक्का पूरा जी रहे हैं। मृत्यु बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, जितनी उम्र आ गई है उतना शरीर से संबंध विच्छेद हमारा हो गया, और संबंध विच्छेद हो रहा है। तो ये संग है, ये असत संग है। असत संग का त्याग करना सत्संग है, और सत के साथ संग करना सत्संग है, दोनों सत्संग है। और असत के साथ संबंध रखना असत संग है, और सत के साथ संबंध न रखना असत संग है। मानो जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, ये पतन है, और जो अपना है उसको अपना न मानना, ये पतन है, ये दुखदायी है, ये खास आफत है। शरीर संसार अपना नहीं, उसको तो अपना मानते हैं, और परमात्मा अपने है, उसको अपना नहीं मानते। तो वास्तविक बात है, उससे उल्टा चलते हैं, उल्टा नतीजा उल्टा कैसा होगा, नतीजा भी उल्टा ही होगा। भगवान कहते हैं ममई वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सूराशी। तो भगवान का संबंध हमारा सच्चा है, ये मिटेगा नहीं और संसार का संबंध टिकेगा नहीं, टिकता नहीं, अभी टिका हुआ नहीं है, अभी भी व्यू हो रहा है। जैसे हम गंगा जी किनारे बैठे हैं तो गंगा जी के जल का हमारे साथ वियोग हो रहा है निरंतर, किसी समय भी गंगा जी ठहर कर हमारे साथ एक हो जाए ऐसी संभव नहीं है। ऐसे संसार है, ये प्रवाह है, काल का प्रवाह है जोर से, तो ये हमारे साथ ठीक जैसे संभव नहीं, कभी संभव है ही नहीं, असंभव बात है, उसको तो मानते हैं संबंध संयोग मानते हैं। और परमात्मा का संबंध कभी टूटने का है नहीं, मिटने का है ही नहीं, उसके साथ संबंध मानते ही नहीं, ये कुसंग है, असत्संग है। भगवान का ऐसा संबंध है कि जो कभी छूटेगा नहीं, छूटता ही नहीं, छूट सकता ही नहीं। और केवल जीव विमुख हुआ है इस वास्ते सन्मुख इसको होना है, परमात्मा भी हुए नहीं कभी, उनको विमुख उनकी सन्मुख क्या ना, वो सन्मुख है। सन्मुख हुए जीव मुख जब ही जन्म कोटि अग्नाश है, तब ही तात्पर्य क्या निकला कि मेरे से विमुख हुआ इस वास्ते दुख पा रहा है, जब सन्मुख हो जाएगा निहाल हो जाएगा। सम्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब ही। तो भगवान का सच्चा संबंध सच्चा है, संसार का शरीर का संबंध कच्चा है, तो कच्चा संबंध कैसे रहेगा, है ही कच्चा मूल में असंबंध है ना, संबंध है ही नहीं, उसके साथ समूह ठीक माना है। और बड़े भारी एक आश्चर्य की बात है, शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। हमने मान रखा है असत के द्वारा सत की प्राप्ति, तो सत की प्राप्ति के लिए असत का संग आवश्यक है। जब असत के द्वारा प्राप्ति होती है तो असत का संग आवश्यक है कि नहीं, जरूरी है ना। हमें सत की प्राप्ति करनी है तो असत के द्वारा करनी है, यही गलती है, बड़ी बड़ी भारी। ये जो बात आती है कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, ये जो बात आती है उसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। निर्ममो निरहंकार स शांति में दिगच्छति, तो शरीर के साथ ममता अहंता दोनों है, अभिन्न भाव का संबंध है एक तो, और एक भिन्न भाव भिन्न भाव का संबंध अविर्भाव संबंध, दो तरह का संबंध है। तो भेदभाव का संबंध है वो बांधने वाला, अभेदभाव का साथ बांधने वाला है ही। तो संसार के धन संबंधी और धन जमीन जायदाद घर परिवार इनके साथ तो भेदभाव का संबंध है, भेदभाव का संबंध होते ममता होती है मेरा है, अभेद भाव का संबंध अपने मन बुद्धि के साथ में है, अहंकार के साथ में है। जो अहंकार के साथ संबंध मैं हूं ऐसा अपने साथ अभेद भाव का संबंध माना है, और शरीर के साथ संबंध दोनों है, भेद भाव का संबंध और अभेद भाव का संबंध, मेरा शरीर ठीक नहीं है शरीर और मैं बीमार हो गया तो मेरा शरीर ठीक नहीं है, भेद भाव का संबंध है, और मैं बीमार हो गया ये अभेद भाव का संबंध है। तो ये भेदभाव अभेद भाव दोनों असत है, और अभेद भाव का संबंध भी असत है, निर्ममोल निरहंकार। तो पहले से ही ममता रहनता है नहीं, तभी निर्मम और निरहंकार होंगे। निरहंकार निरहंकार और निर्मम तभी होंगे जब ममता और अहंकार का संबंध हमारा है नहीं। होता तो मिटता नहीं, ना भाव भी देते सत, सत का कभी अभाव नहीं होता, और जिसका अभाव होता है वो सत नहीं होता। अब जब उपयोग मान लिया कि मनुष्य शरीर में आए तो शरीर के द्वारा हम परमात्मा में प्राप्ति कर लेंगे, ये बठोरी बात एकदम जची हुई बात है। शरीर द्वारा नहीं होगा, शरीर रहे तब तक कर लो ये बात आती है। शरीर चला जाए फिर क्या करोगे? तो ये क्या अर्थ हुआ इसका? शरीर है उसके साथ संबंध विच्छेद करो। संबंध चला जाएगा फिर संबंध तुमने, शरीर तो चला जाएगा संबंध बना रहेगा। आपको आश्चर्य होगा संबंध कैसे बना रहेगा? शरीर का संबंध बना रहेगा, शरीर की क्रियाओं किया होगा उसके साथ संबंध रहेगा, पाप और पुण्य साथ में रहेगा, किया गया शरीर से तो शरीर का संबंध रहेगा। शरीर के रहते संबंध त्याग करने का है, संबंध रखने से मरने पर भी संबंध छूटेगा नहीं। ध्यान दें आप लोग, मर जाता है जला देते हैं, उसकी हड्डियां गंगा जी में गालते हैं जिससे कल्याण हो जाए, उसका उद्धार हो जाए, उनकी सदगति हो जाए। तो संबंध हड्डियां साथ संबंध नहीं तो गति कैसे हो जाएगी? आप नहीं छोड़ोगे तो मरने पर भी छूटेगा नहीं संबंध शरीर के साथ, और संबंध छोड़ दोगे तो रहते हुए विदेह हो जाओगे। राजा विदेह हो गया, विदेह देश रहित हो गया। क्यों? विदेह वही होता है जो सदेह नहीं होता है, विदेह होता है वही विदेह होता है। मानो शरीर के साथ अपनी एकता नहीं है तभी विदेह होता है, एकता होती तो विदेह कैसे होता? ना भाव विदित सत, सत का अभाव होता नहीं। तो शरीर के साथ हमारा संबंध अगर सच्चा है तो फिर आप त्याग कर नहीं सकते, संबंध छोड़ना पड़ता है। शरीर रहता है मर जाते हैं आदमी, शरीर पड़ा रहता है तो शरीर न तो मरने वाला के साथ जाता और न मरने वाला शरीर के साथ रहता, ये तो प्रत्यक्ष बात है। शरीर साथ रहता तो चाहे तो शरीर साथ में चला जाए और चाहे शरीर साथ में वो रहे, और अब भी हमारे शरीर साथ भी योग हो रहा है। स्वयं कहते थे कि मैं बालक हूं, आज कहते हूं मैं बालक हूं। तो आप बालक जवान नहीं है, शरीर बालक जवान बूढ़ा होता है, शरीर रोगी निरोगी होता है। उसे साथ संबंध अपना मान लिया, अभेद भाव करते मैं बीमार हो गया, मैं स्वस्थ हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं बेठीक हो गया। और भेदभाव के संबंध भी साथ में भी अभेद भाव का संबंध कर लेते हैं। जो ममता वाली चीजें हैं उनके साथ भेदभाव का संबंध है, उस भेदभाव के संबंध को भी अभेद भाव संबंध कर लेते हैं। मैं धनवान हूं, गोमान, मैं गायों वाला हूं, मैं जमींदार हूं, बिल्कुल भेद उनमें भी अभेद कर लिया। ये है खास कुसंग, असत संग है ये। असत संग को सत मान लिया, असत को सत माना, यही भ्रम है, यही बंधन है खास। तो वास्तव में सत संबंध है भगवान के साथ, वो सत रहेगा, वो मिटेगा नहीं, कभी नहीं मिटेगा। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मनुष्य स्थान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी। साफ भगवान ने कहा मनुष्य स्थान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी है, ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति में स्थित है। मेरा अंश है स्थित प्रकृति में होता है, प्रकृति स्थानी कर सकती, प्रकृति में उसको फैसला अपना मानता है, मेरे शास्त्र में मेरे को बड़ा नहीं मानता, मेरे से विमुख होता है, इसको सामुख होता है, इसको अपना मानता है। तो धर्म जन्मांतर से संबंध है, उसको कैसे छोड़े? कैसी बात करे, बिल्कुल बेहोशी बोलते हैं। मैं तो कहूँ बालक के साथ संबंध गंभीर, जन्मांतर के साथ संबंध कैसे हो गया? ख्याल नहीं करते, नींद में छोड़ा नहीं भाई। जन्मांतर किस जन्म में सा था, सा अकेले जन्म में क्या थे आप बताओ? मालूम हो जाए तो ज्ञान ही हो जाएगा। यदि हमें ये मालूम होगा कि हमारा शरीर के साथ संबंध नहीं है तो फिर तो हमको ज्ञान ही हो जाएगा, तो हर्जिया हो जाएगा भाई। क्या आफत हो जाएगी? सत्संग तो करेंगे, ज्ञान से परहेज रखेंगे, ज्ञान नहीं हो जाएगा कठिन तो सत्संग क्यों करते हैं? ज्ञान में हर्ज क्या होगा आपके? नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा बताओ? जन्म जन्मांतर से कहते हैं, उस जन्म के साथ संबंध बताओ आप, क्या है पहले जन्म में क्या था आपका, कौन सा शरीर था बताओ, बोलो। पहले कटे संबंध हो आप, पहले आप संबंध कटे हो, कौन सा शरीर संबंध था पहले बताओ। मैं तो कहता हूँ बालक बने के संबंध अपने को मानते थे, मैं बालक हूँ। आज आप कहते हो मैं बालक हूँ, तो बालक बने का ही संबंध नहीं रहेगा, पहले तो मेरा संबंध कैसे रह गया? सुनते ही नहीं है, छूटदास में चल रही हूँ सफाई। अरे धन के साथ संबंध, धनवान हो धन चलेगा, निर्धन हो तो संबंध रहता है धन के साथ। बालक हूं मैं, जवान हूं मैं, बूढ़ा हूं मैं, रोगी हूं मैं, निरोग हूं, ये संबंध है नहीं, ये संबंध माना है। बहुत बड़ी गजब की बात है, असत के द्वारा सत की प्राप्ति चाहते हैं, ये छूटते नहीं, कहने पर मानेंगे नहीं, साधन करने वाले भी मानेंगे नहीं, पक्की बात, कमर कैसे पकड़ी गई तो कैसे होगा? असत के द्वारा, असत के द्वारा हो तो असत का आदर करना ही पड़ेगा, आवश्यकता असत की होगी ही नहीं होगी, असत के द्वारा होगी, ये धारणा रहेगी तब तो रहेगी। धारणा ही तो असत अधिक आदर करना पड़ेगा, और असत का संग ही जन्म मरण देने वाला है। ये बात थोड़ा समझाओ खोल करके हमें, ये समझाओ हमें थोड़ा सा खोल करके, शरीर के द्वारा नहीं होगा, शरीर रहते हुए करो, इसमें जो भेद है वो बताएंगे आप। शरीर के रहते हुए ये परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, असत का संग छोड़ा जा सकता है, और शरीर के बाद ये मौका चला जाएगा तो फिर नहीं होगा, तो रही तो शरीर की बात ही ना। ना यही तो बात कहनी थी मेरे को, कही मैंने, शरीर के द्वारा नहीं होती है, शरीर के साथ अहंता ममता के त्याग से होती है। त्याग तो शरीर के रहते ही होगा ना, रहते ही त्याग होगा, वो त्याग थोड़ा ही है, वो तो अभाव हो गया, तो फिर शरीर के द्वारा ही जो चीज त्याग होती है, ये चीज है तभी तुझे त्याग करते हैं, घड़ी है ही नहीं, मैं त्याग क्या किया? त्याग तो जो बंधा हुआ है, असत संबंध है, उस संबंध का त्याग करना है, चीज का थोड़ी त्याग करना है। चीज के त्याग से कल्याण हो तो मरने वाले को सब कल्याण हो जाना चाहिए। शरीर रहते हुए शरीर के संबंध का त्याग होता है, मरने पर शरीर का संबंध क्या, शरीर का संबंध तो छूट जाता है। शरीर के रहते हुए ही अहमता ममता का त्याग करना है। हाँ जी, तो त्याग करना है तो रहते हुए त्याग करना है, तो ये तो शरीर की आवश्यकता हो गई, सभी तभी तो कहते हैं शरीर रहते रहते त्याग करो, आवश्यकता बिना क्यों कहते हैं? शरीर की आवश्यकता हमारे लिए नहीं है, शरीर के त्याग की आवश्यकता है हमारे लिए, शरीर हमारे लिए थोड़ा ही है। त्याग तो अहमता ममता का आवश्यकता है, और ये मानव शरीर में ही है और कहीं नहीं है। तो और भी समझो, तो शरीर और संसार दोनों के साथ है, शरीर के साथ भेदभाव का संबंध, शरीर के साथ अभेदभाव का संबंध, संसार के साथ भेदभाव का संबंध, या भेदभाव अभेदभाव दोनों संबंध अनित्य अनित्य है। अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति कैसे होगी? नारायण नारायण नारायण नारायण खूब समझो भाई।